से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी ऐसी मीठी, इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, इसको संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं, ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है, सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है, ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है, ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले।